să te înalți, Iisuse, azi cu toată inima, că Tu m-ai adus la viață prin cuvânt, prin jertfa Ta. Mulțumesc, Iisus, o tăria mea, pentru mântuire, că am pacea Ta. Mulțumesc, Iisus, pentru jertfa Ta. Mulțumesc, Iisus, pentru jertfa Ta. Te preamărește, ți-am dat inima în dar, să te laude prin Duhul și să ardă pe altar. Mulțumesc, Iisus, o tăria mea, pentru am pacea Ta. Mulțumesc, Iisus, pentru jertfa Ta. Mulțumesc, Iisus, pentru jertfa Ta. Mai vreau nimic din lume, nu vreau amăgiri din ea. Tu-mi ești pacea, fericirea, Doamne, ești comoara mea. Mulțumesc, Iisus, o tăria mea, pentru am pacea Ta. Mulțumesc, Iisus, pentru jertfa Ta. Mulțumesc, Iisus, pentru jertfa Ta. Mulțumesc, Iisus, pentru jertfa Ta.